रात नशे में खुली खुली ये चांदनी है खुली खुली, रात नशे में खुली खुली ये चांदनी है खुली खुली, पास मेरे आओ पास मेरे आओ पास मेरे आओ पास मेरे आओ, रूठे रूठे दूर दूर नहीं रहो, घमंड में चूर चूर नहीं रहो, मैं भी हूँ तन्हा तुम भी अकेले, दूर रहे क्यों हम, सुनो जरा सुनो जरा जरा सुनो बात मेरी हमदम, पास मेरे आओ पास मेरे आओ पास मेरे आओ पास मेरे आओ। पास मेरे आओ